także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na Tour de Polonia Amatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 lipca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mały samolot pasażerski spadł na budynek niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego. Są ranni i co najmniej jedna ofiara śmiertelna. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział dodatkowe środki na budżety szpitali. Chodzi o ponad 15 miliardów złotych. Ze świata płyną kolejne głosy potępienia wobec Rosji za brak zgody na przedłużenie porozumienia zbożowego. Samolot Cessna podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w hangar, w którym zgromadziło się 10 osób. Do wypadku doszło w Chrzcynie w powiecie nowodworskim, poinformował oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim Paweł Plagowski. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Na miejsce na chwilę obecną zadysponowano 12 zastępów Straży Pożarnej, pogotowie ratunkowe oraz policję. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, iż najprawdopodobniej samolot Cessna uderzył w hangar, w którym przebywały osoby. Sytuacja jest na chwilę obecną dynamiczna. Prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze, głównie z zakresu ratownictwa medycznego. Na chwilę obecną 15 osób jest poszkodowanych. Wobec kilku osób podejmowana była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niewykluczone, że będą ofiary. Do zdarzenia doszło przed godziną 20. Dodatkowe ponad 15 miliardów złotych zasili budżety placówek opieki zdrowotnej, oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w Kozienicach. Środki będą przeznaczone m.in. na podwyżki minimalnych wynagrodzeń pracowników w sektorze opieki zdrowotnej oraz kompensację inflacyjną wycen świadczeń medycznych. Barbara Góra. Oprócz sfinansowania podwyżki minimalnych wynagrodzeń przewidziana jest kompensacja inflacyjna wycen świadczeń medycznych, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Pierwsza składowa to jest oczywiście kompensacja wzrostu minimalnych wynagrodzeń, ale 7,5 miliarda złotych to są środki, które mają kompensować wzrosty cen, czyli taka indeksacja inflacyjna wycen. Dziś szpitale miały otrzymać szczegółowe wyliczenia dotyczące swoich budżetów, poinformował szef resortu zdrowia. Szpitale dostaną nowe wyliczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia z poszczególnych oddziałów, jak będą wyglądały ich budżety po przeprowadzeniu tej podwyżki. Środki, które otrzymają placówki, to blisko 17% rocznych wydatków na opiekę zdrowotną. Barbara Góra, Polskie Radio. Unia Europejska potępia i krytykuje Rosję za brak zgody na przedłużenie porozumienia zbożowego umożliwiającego eksporty ziarna z Ukrainy przez Morze Czarne. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zamieściła wpis na Twitterze, a szef Rady Europejskiej Charles Michel skomentował decyzję Moskwy przed szczytem Unia, Ameryka Łacińska i Karaiby. Umowa zbożowa została wynegocjowana w lipcu ubiegłego roku dzięki staraniom ONZ i Turcji w reakcji na blokowanie przez Rosję czarnomorskich portów. O szczegółach Beata Pumecka. Decyzja Rosji będzie miała negatywny wpływ na światowe bezpieczeństwo żywnościowe, powiedział szef Rady Europejskiej. To porozumienie zbożowe jest bardzo ważne dla krajów najbiedniejszych, bo pomaga w dostawach zboża i nawozów sztucznych, których potrzebują społeczności tych państw. Chodzi o kraje Afryki i Bliskiego Wschodu, które były głównymi importerami ukraińskiego ziarna. To cyniczny ruch Rosji, skomentowała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Podkreśliła, że Unia będzie działać aktywnie, by zapewnić najbiedniejszym krajom bezpieczeństwo żywnościowe. Dodała, że przez unijne korytarze solidarnościowe transportowane będą nadal produkty rolno-spożywcze z Ukrainy na rynki światowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Łebie otwarto nowy komisariat policji i punkt medyczny. Obie służby mieszczą się w jednym miejscu razem z otwartą niedawno siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej. Budowa kosztowała ponad 10 milionów złotych. Burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński powiedział, że dzięki inwestycji udało się zmodernizować kompleks budynków, które od dawna były w złym stanie. Mieliśmy tutaj okrutny, stary budynek, budynek OSP z dobudowaną taką przybudówką, w której mieściła się przychodnia. W cudzysłowie. Budować, czyli w miejsce starego budynku OSP z malutką przychodnią powstał przepiękny kompleks na miarę XXI wieku. Liczymy, że lepsze warunki pracy wpłyną na bezpieczeństwo, podkreślił z kolei komendant powiatowy policji w Lęborku, inspektor Tomasz Majkowski. Ja żywię nadzieję graniczącą z pewnością, że będziemy lepiej działać na rzecz bezpieczeństwa tutaj lokalnego i bezpieczeństwa turystów w sezonie, na których przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy. Także na pewno nie pozamykamy się w tych pięknych, klimatyzowanych pomieszczeniach, a będziemy tak jak do tej pory pełnić tą służbę zewnętrzną przede wszystkim, bo tego od nas mieszkańcy i turyści oczekują. Natomiast miejsce do wypoczynku, do tego rozpoczęcia służby pracy mamy naprawdę fenomenalne. Punkt medyczny wyposażyła gmina Łeba, natomiast komisariat Policji, Komenda Wojewódzka. Kompleks budynków powstał w centrum Łeby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Na początek tenis. Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału debla w turnieju WTA w Budapeszcie. Polka i Węgierka Fanny Stolar w pierwszej rundzie pokonały rozstawiony z numerem trzecim duet Timea Babosz, Aleksandra Panowa. Dokładny wynik to 6-4 i 7-5. W zawodach ATP Challenger w fińskim Tampere do 1/8 finału wszedł Daniel Michalski. W pierwszej rundzie Polak wygrał z występującym z dziką kartą reprezentantem gospodarzy Patrykiem Kaukowaltą. Było 6-3 i 7-6. Fani tenisa w Polsce czekają już na turniej WTA w Warszawie. Gwiazdą będzie Iga Świątek, numerem 2 Czeszka Karolina Muchowa, a rywalizacja na kortach Legii rozpocznie się za tydzień. Fani futbolu za oceanem, dokładnie ci z Florydy, czekają za to na debiut Leo Messiego w barwach Interu Miami. W piątek Inter z Messim w składzie zmierzy się w ramach Pucharu Ligi z meksykańskim Cruz Azul. Bilety na to spotkanie osiągają zawrotne ceny. Spotkanie z Meksykanami będzie pierwszym dla Argentyńczyka i innej nowej gwiazdy Interu, Hiszpana Sergio Busquetsa w barwach klubu z Florydy. Najdroższe wejściówki na ten mecz w tej chwili kosztują 110 tysięcy dolarów. To jedna z najwyższych cen biletów, jakie kiedykolwiek zarejestrowano dla drużyny MLS. Gwałtownie one wzrosły od soboty, kiedy Leo Messi oficjalnie podpisał kontrakt z Interem. Natomiast średnia wartość wejściówki na mecz z Meksykanami oscyluje w granicach 500 dolarów. Inter Miami w tym sezonie spisuje się bardzo słabo. Przyjście Leo Messiego ma pomóc odbić się drużynie od dna. Zasługujecie tutaj na najlepszy wynik. Chcę wygrywać. Chcę pomóc klubowi. Mówi Argentyńczyk. Inter zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli konferencji wschodniej Ligi MLS. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Coraz bliżej polskiego duetu w saudyjskim klubie Abha. Trenerem jest tam Czesław Michniewicz, a piłkarzem zostanie najprawdopodobniej Grzegorz Krychowiak. Panowie spotkali się, co były selekcjoner potwierdził w mediach społecznościowych. Opublikował zdjęcie z podpisem rodzina na swoim. Krychowiak na zdjęciu z Michniewiczem był ubrany w fioletową koszulkę Abha Klub. Wkrótce ma podpisać kontrakt. Dziś przechodził testy medyczne. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy z kolei miejscami duże i tam przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie także burze. Przeważnie termometry pokażą od 25 do 27 stopni, chłodniej będzie nad morzem, bo około 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. W trzecim programie trzecia fala. W drugiej godzinie witają państwa Grzegorz Leczkowski, za sterami Marek Pawlukiewicz, pewnie w domu. Marek Chorodniczy w studiu i Rafał Porzeziński w studiu również. Takoż. A w ogóle to jesteśmy tak trochę niesmaczeni, że tak mało Państwo w tym miesiącu wychodzili na dwór. I ta audycja jest po to, żeby zachęcić wszystkich tych, którzy jeszcze nie byli na żadnym koncercie, by przynajmniej do końca lipca ze 3 koncerty odwiedzili, takie, które im się będą podobać. Wyszli na dwór, będąc na wakacjach w Krakowie, to na pole. Chłodnej wody w upał. Ja powiem ci, że kiedy wchodzę właśnie do tej chłodnej, wspaniałej wody w wakacje, żeby popływać, czuję się jak młody Bóg. Do prawdy? Czuję się jak młody Bóg. I młodzi bogowie teraz przed nami wystąpią. Aha. I to właśnie w wersji live z 1992 roku. Live Sky Tour, utwór pod tytułem TV Sky The Young Guts. Sky, The Youngs, Guts z Live Sky Tour z 92 roku dobrze się słuchało, ale Marku, tak między nami mówiąc, to już wchodzimy powoli w ten wiek, kiedy młodymi bogami możemy się poczuć tylko w t-shirtach na plaży. Ale i w t-shirtach ulubionych zespołów. Ale teraz będzie Myślę, że równie radykalnie, co przed chwilą. Mm-hmm. Ponieważ przed nami mroczny bardzo zespół ze Skandynawii. Proszę cię. Jeden z reprezentantów tamtejszej sceny black metalowej. Rysunkowej. Dobrze, nie będziemy już więcej kłamać. Teraz będzie grał zespół... Utalentowani, trzeba przyznać. Aha, ale razem z Ingrid Helen Havik. Czyli 2+1. To jest przecież... A, 3+1, przepraszam. No, coś mi się pomyliło. Jeszcze Pet Shopsów mam w głowie z zeszłej godziny. I bardzo słusznie, bardzo zacny i bardzo ważny zespół. A teraz 2017 rok i płyta Unplugged. Pięknie ta płyta panom z AHA służy, wyszła. Słuchajmy, The Sun Always Shines on TV. Nawet pańkowym sercu jakieś miłe drżenie się pojawiło. Bardzo dobry pomysł z zaproszeniem pani Ingrid Helenki Hawik. To dobry ruch. To bardzo dobrze zabrzmiało w zupełnie nowej aranżacji. Słynny, jeden z najsłynniejszych właściwie przebojów Aha, The Sun Always Shines on TV, tak jak powiedziałeś, The Young Gods z TV Sky i teraz słońce świecące w czyli telewizyjny kącik, żeś zrobił taki. No i MTV oczywiście, Unplugged. No tak. Ale teraz przejdziemy do cyferek twoich ulubionych, bo będziemy na froncie i to numer 242. Płyta nagrana po czasie, ale z takimi utworami bardzo ważnymi. Ona, ta płyta, trasa, na której Front 242 prezentował utwory ze starych czasów, nazwijmy to, nosi tytuł Vintage Tour 2005-2006. No więc teraz będziemy mieli sporo takiej bardzo surowej elektroniki. Front 242, You Men. Nie mogę im wybaczyć tego, że nie nagrywają żadnego materiału studyjnego i to od bardzo wielu lat. Ten utwór pochodzi... napisz do nich. Taki list normalny pocztą. Napisz proszę, chociaż krótki list. Grajcie chłopy, bo nam trzeba dziś. Prontu. Pięknie, 2, 4, to obudził się w tobie wokalista zespołu punkowego. Dziękuję ci bardzo. A ten utwór pierwotnie został opublikowany na płycie Geography z 1981 roku, a tutaj w 2008 naprawdę brzmiał surowo. Natomiast w parku, i to tym zachodnim, w Chicago, w 92 roku zjawiła się Kora i zaśpiewała między innymi tę piosenkę, która za chwilę zabrzmi, czyli Jest już późno, pisze bzdury, a tymczasem o Chicago i w Chicago powstawała cała masa znakomitej literatury, że tak jakoś mi się teraz przypomniał Archer, czyli ulubiony pisarz Margaret Thatcher. Tam często o tych chicagowskich przepychankach u niego było, więc pewnie nie o nim, no ale zobaczymy o kim i jak publiczność chicagowska przyjęła Manam. No, tam sporo Polonii, więc na pewno głośno posłuchajmy. Też piszesz nocami bzdury różne? Czy... Kiedyś pisałem. Tak? Kiedyś myślałem, że będę poetą i tak te różne rzeczy, których... Daj próbkę jakąś. Bardzo srodzę się, wstydzę. Daj próbkę. Zdarzało się, że wstawałem. Są wakacje, pośmiejemy się. Nie, wiesz, jakoś taka wista nie potrafię zacytować, bo słusznie zapomniałem już te utwory wspaniałe nastoletnie. No i niech już tak pozostanie. Ale jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie napisał w życiu ani jednego wiersza, to bardzo prosimy napisać, chociaż bzdurny, ale żeby taki był swój, jeden. Na model. Nie musi się teraz rymować, zaraz nic nie musi się rymować. Na model, dobra. To czyli przychodzisz już do tych panów, którzy są zawsze ułożeni, zawsze w białych koszulkach, ślicznych mistrzowie kawatach. Solówek gitarowych. Są mistrzami minimalizmu w formie, ale maksymalizmu w treści. Ona jest modelem? Nie wiem, ale na pewno dobrze. Jeżeli nie mają państwo minimum, maksimum w swojej kolekcji, to warto nabyć. W ogóle Kraftwerk jest kapelą, która, jak mówi Marek Chrodniczy, mogłaby śmiało konkurować w sprawstwie z The Beatles. Jest to oczywiście teza absolutnie nie do obrony, ale on ją broni mimo to. Tak, to jest zadziwiające. Ale, tak ale to jest. Wyobraź sobie tak, zespół świat bez Kraftwerk? Kraftwerku nie ma świata. Kraftwerk i płyta koncertowa. To w ogóle ze sobą zabawne, ale zawsze, ja ich podziwiam zawsze, że oni wytrzymują w tym kostiumie takich wciup. Ja 6 sekund bym nie wytrzymał, słuchaj, no tam wciup. Mają takie jakieś pietrzenie niesamowite. Tak, palcem tam stukają w bucie. Może jest tak. Cały odlot. No właśnie dlatego, że się nie ruszają, mogą wytrzymać. Ten ruch sceniczny jest bardzo minimalny faktycznie. Ale o ruchu scenicznym minimalnym nie można powiedzieć w przypadku Marka Olmonda, mimo że nie jest mu łatwo od strony zdrowotnej, bo przeszedł bardzo poważne operację po wypadku motocyklowym, ale świetnie na scenie prezentuje się cały czas. Ja miałem okazję obejrzeć go dwukrotnie na koncertach i chcielibyśmy Państwu zaprezentować teraz utwór Minotaur z płyty Live z 2022 roku. Mark Almond. Thank you so much. Okay, let's do a couple of songs from the Velvet Trail. We're kind of revving up now. This is Minotaur. You're rushing around the floor. No po prostu Chaos and More. Dosłownie Mark Almond potrafi zachwycić, czego tu nie było. I Minotaur, który dybał na nas w zakamarkach labiryntu, Mr. Jekyll i Dr. Hyde. No naprawdę lubimy pana. Jeszcze gitarzysta ZZ Sputnik. Zresztą bardzo utalentowany. Jak najbardziej. No to teraz przechodzimy do... Specjalnego wydania, można powiedzieć. Ale tak, to prawda. To najpierw niech zabrzmi, co teraz. Warsztat przeróbek. Jedna z ulubionych zabaw wakacyjnych to jest pójść na jakąś taką, wiesz, dolinę, taką dużą i robić... Pięciostawów? Na przykład i wywołać, kto zjadł jabłka z drzewa, Ewa. Kojarzysz to? Takie zabawy w Echo, czy nie? Echo, tak. Ja mam, wiesz, w swoim bloku taki zjazd, parkingowy. W bloku. Parkingowy zjazd. I tam moje dzieci jesteś często... Dr. Jekyll, czy Mr. Hyde. I to Echo przyzywają. Mm-hmm. No to właśnie. I udało im się, przyzwały Echo and Bunnymen, ale nie do końca, bo to właśnie będą te wielcy, zwariowani, w ogóle na antypodach od Kraftwerku. Stąd się posłuchajmy. This is Painted Black. Welcome. Hej, fajnie. Słuchajcie, w ogóle nie brzmi to, jakby to było w 85. Tak w sumie mogłoby równie dobrze być w Jarocinie wczoraj. Ale to w najlepszym czasie chyba dla Echo, ten koncert nagrywany. Mm. Bardzo dobrze brzmi, bardzo mało echa, tak nawiasem mówiąc, na tym koncercie tak, słychać. Tak, pogłosów. Ale to bardzo dobrze, bo to znaczy, że dobrze nagłośniane było. Mm-hmm. Nie przeszedł ten koncert bez echa, słyszałem. No na pewno, nie, bo już został zarejestrowany i to dzięki temu możemy go teraz słuchać, ale będziemy będziemy słuchać innego, bardzo ważnego, kultowego, można powiedzieć, zespołu w interpretacji nie mniej kultowego utworu. Utworu, który, bez którego nie byłoby tego zespołu. W ogóle mówisz samymi zagadkami. Najpierw zacznijmy od tego, że warsztat Przeróbek dzisiaj jest wakacyjnie podwójny, czyli dwupłytowy... Wakacje, tak jak single dwa ma zawsze wakacji, dwie strony. Tak sobie to wytłumaczmy. Warsztat A i warsztat B. I teraz idziemy do warsztatu B i się chcę zapytać, czy to jest lepszy warsztat? Czy absolutnie porównywalny, jak sądzę, dlatego że ja się zachwyciłem tym, tą przeróbką Stonesów w wykonaniu Echo. Wspaniała zupełnie. Czyli ale... S, a teraz strona B, czyli Bowie. Bowie, tak, to jest... Odradzamy przy okazji spektakl Bowie w Warszawie w Teatrze Studio. Proszę nie iść. Proszę nie iść, ale proszę słuchać przeróbki, jaką przygotował zespół Depeche Mode. I to jest przeróbka kultowego utworu z okresu berlińskiego Davida Bowiego i Briana Eno. Mhm. Utwór, który po raz pierwszy, i to powtarzamy już chyba tę ciekawostkę, mianowicie, że David Gahan śpiewał ten utwór w momencie, kiedy został przyjęty do Depeszów, kiedy jeszcze nazywali się Composition of Sound. Wyobrażasz sobie, że jesteś fanem Composition of Sound? Bardzo dziwnie by to brzmiało. Strasznie dziwnie. Ale Heroes prezentowali na trasie Live Spirits w 2020 roku i ten utwór, to mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, bowiem byłem na koncercie w Polsce, kiedy zespół Depeche Mode wtedy koncertował, został przyjęty bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć entuzjastycznie. Bo rzeczywiście się nie zestarzał, bo w zasadzie każda kolejna odsłona Bowiego, którą słuchałem, tak dla mnie, brzmiała świeżej niż poprzednie. Wiem, że gdybym żył w tamtej epoce, inaczej bym na to patrzył, bo jednak kiedy Bowie zaczął, no to po prostu wywrócił stolik i rozsypał wszystko. Ale dziś się tego tak słucha, że on zyskuje z czasem na młodości. Właśnie nie na jakości też, rzecz jasna, ale też na młodości. Więc nic dziwnego, że klaskali, mimo że to depeszaki były cięte na lotniskowce. Bo cover to cover, cover to jest synteza Depeche Mode i Davida Bowiego i świetnie to w tym przypadku wyszło. Heroes. Love. David. Bis, bis. Ostatnio widziałem z tego replaya urocze zdjęcie Davida Bowiego z Dave'em Gahanem. To był taki moment, kiedy Dave Gahan nagrał swoją pierwszą solową płytę Paper Monster, czy Paper Monsters, przepraszam. I David Bowie ewidentnie wylewnie się z Davidem witał, o czymś rozmawiali. Jestem ciekaw, czy właśnie wtedy powiedział Davidowi o tym początku Depeche Mode, w którym utwór Heroes odegrał tak niesamowitą zupełnie rolę. Myślę, że wcześniej już to wiedział. A być może wcześniej to wiedział, bo to David Bowie znany jako osoba trzymająca rękę na pulsie tego, co ciekawe w muzyce i zawsze ale to też robił. Wrażliwy jest na swoim punkcie. Tak, ale bardzo inteligentny, w związku z tym potrafił też wykorzystywać rozmaite mody na swoją modłę. Mhm. Wykorzystywać je do tego, żeby grać swoje, a jednocześnie czerpać życiodajne soki z tego, co ciekawe w muzyce rozrywkowej, popowej, elektronicznej. I jak patrzymy na dekady, kolejne dekady w wykonaniu Davida Bowiego, to jest właśnie kameleon, który nasiąka jest on dobrze wygląda lat. Zarówno w czerwonej skórze, jak jedyny chyba facet na świecie. Nie? Absolutnie pasuje, nie? Jakoś tak. I doskonale wygląda w dobrze skrojonym garniturze. Jakoś tak ma. Bowie to jest jednak Bowie. Otóż to. Trudna sprawa. Kochani, 28 lipca, szanowni państwo, proszę się wybrać do Kazimierza nad Wisłą. To jest piękne miejsce. Kto jeszcze nie był, to w ogóle trochę żenada. Ale zawsze można nadrobić. Zawsze można. Wejść na tą górę, piękną krzyży i popatrzeć na Wisłę prześlicznie tam się przesączającą, ale też posłuchać kultu, bo kult właśnie w ramach Muzycznego Kazimierza 28 lipca tam zawita. Czyli byś chciał zrobić krótki przegląd przez to, co ciekawego co jeszcze nas będzie? Jeszcze koncertowo w te wakacje? Mogę przejrzeć. No na pewno 1 i 2 sierpnia, no to proszę nas szukać na depeszach. Najpierw Kraków, potem Warszawa. To odwrotnie, jest... najpierw Warszawa, potem Kraków. Ale wszystko się ładnie układa, tak. Warszawa najpierw przed Krakowem. Nie bardzo wiem, czy to słuszna dobrze, kolejność. Czy nie dobrze. Słusznie. Tylko chociaż chronologicznie, bardzo cieszy. Chronologicznie to jednak błąd. I w Gnieźnie nie zagrają w tym razem. Tym razem, ale następnym razem, kto wie. Tak, zatem Depeche Mode, oczywiście głównie pewnie nagrania z Memento Mori, ale liczę na to, że będzie cała dyskografia opowiedziana jakoś przez panów. No i później, tylko wcześniej, 21 lipca, czyli za chwilę już, jeżeli ktoś jeszcze nie zaplanował, warto wybrać się do Wrocławia. Też urokliwe miejsce. Niekoniecznie nam zaraz trzeba Pręgierz zobaczyć oczywiście też, ale też panoramę można wrocławicką pochodzić i poprzybijać piątki krasnalą, którym tam się roi Wrocław od nich. Jeszcze tam tak pozostały, mówią, być może jeszcze zostały. Pozostałości majorowo-pomarańczowe, ale też będzie Morciba. Nie wiem, czy państwo lubią, bardzo cenią, szanują. Bardzo warto Morcibę zobaczyć na żywo i posłuchać na żywo też. Zaświadczam o tym. Mhm. I dzień wcześniej, jeśli ktoś z państwa jak już ruszy w Polskę, to tak lubi parę miejsc odwiedzić, warto być w Krakowie. Tam Sting zagra z kolei 20 lipca. Może jeszcze są bilety, nie wiemy tego, bo nie sprawdzaliśmy. To tylko takie pierwsze z brzegu bardzo efektowne koncerty, które przed nami, ale rozpocząłeś od kultu. Mhm. Tak, bo to jest zespół, który rzeczywiście, już to mówiłem parę razy, ale z całą pewnością najczęściej słuchałem na żywo. Nigdy mnie nie rozczarował. To jest zespół, który nawet jak Kazik raz stracił głos na juwenaliach, nie miał, naprawdę nie miał głosu. Znaczy, ale wszystko był. Się sypie. Ale i tak śpiewali 2,5 godziny. Bez głosu. Rozumiesz to? Bo tak się szanuje publiczność. To jest w ogóle, to jest po prostu niemożliwe. I oczywiście zawsze na końcu Sowieci. A ten trzeci, co naprzedzie, na kradzionym koniu jedzie, Trokosowski. Także ten. No, mam nadzieję, że państwo doceniają. Ale to będzie nagranie akurat nie z Juvenali, tylko z trasy Made in Poland, która była nagrywana w 2016, a wydana w 2017. Na pewno udanej, bo wszystkie trasy kultu są udane. Można nie kochać kultu, ale nie można nie zachwycić się tym, jaki mają właśnie etos pracy. I też zero na wejściu, zero na zejściu. To jest taka obowiązująca reguła w kulcie, czyli ten alkomat musi wykazać 0,0,0, żeby zagrać i 0,0,0, żeby dostać kasę, gdy schodzisz ze sceny. Fajne, nie? Bardzo profesjonalne i ciekawe podejście. Podoba mi się to bardzo. 3/4 zespołów rock'n'rollowych by się nie załapało. No to, szanowni państwo, słyszymy się niedługo.